wybiła godzina druga. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Maggie, tell them! Original UK Jamaica Linko. New generation, foundation generation. Man call Lisa, the man call brother culture. What we tell them? Tell them my brother, we bad, the referee, rougher, tougher than them. He's up on the mic from 90 down when. Tell them brother culture, this a rockers on them. That's how we rip it up again. Have you ever thought a lot about life? How tribulation can bring forth strife? Man a buy gun, woman hide knife. Tell me what time man must do to survive. We got the microphone and eliminate hype. Right pan rhythm in a right pan bike. Red, gold and green with them as in them like. Free like a bird, high like a guy. Come down! Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. Say. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. Say. Strictly computer nowadays, we're not type. Burn up the ganja weed and we don't want no coke pipe. Wicked them irritate and them start feel a fright. Do no bad a fuss, do no bad a fight. Strictly conscious lyrics where we have here tonight. Higher Papa Issa, Jaja no Adelaide. Up on the Babylon mic and make them feel alright. Vibe well tight. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. Say. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. I is a bread a culture with another anthem. Africans far and wide, we calling Jaja children. Red a fire upon the beast, yeah, when me put it on them. We no want them piece of paper with them right up with pen. Mount Zion, when me tell you, when me call up and me God, him never fail. I listen, I see, yes, him cracky seven seal. He's a bread a culture, said the truth must reveal. No more get the youth, nothing up in a jail. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. Say. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. When Jaja call, when Jaja call. When Jaja call me, I feel answer the call. Wicked off his stall, wicked off his ball. Conquering lion, I go humble them all. We forward to the future, we no staying at the past. Who Jaja bless, I feel fit for the task. Balang, balang, balang, cause this your lyrics, I feel lost. If it is found, then it must have been lost. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. Say. Every youth in a Kingston. Every youth in a Brixton. Every youth in a Jamdown. Every youth in a England. Say. I tymi gorącymi dźwiękami wita się z wami na trójkowej antenie do godziny czwartej Strefa Dread. Będę nadawał takie dźwięki jak przed chwilą i dźwięki zbliżone. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, wydawca Gosia Jakubowska, a po drugiej stronie realizatorskiej szyby zasiada Halina Leszczyńska. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Jak zwykle przyniosłem do trójki mnóstwo pięknej, nowej muzyki. Przed chwileczką wybrzmiał MC z Londynu, Braver Culture i Issa, młody głos z Jamajki, którego nowy album ta piosenka właśnie zapowiada, oraz Derek Sound z Evidence Music, Bada We Bada. Bardzo ciekawy, rozkręcający, mam nadzieję, na dobry początek numer. Teraz coś z polskiego podwórka. Apollo, J. Baron Black i Mad Mike razem. Międzynarodowe spotkanie, które miało miejsce w ubiegłym roku na festiwalu w Ostródzie. Panowie razem występowali. Bracia z Węgorzewa zaprosili swojego duchowego brata z Martyniki. Przybył jeszcze z nim kolega z Paryża. Występowali na green stage, a na backstage'u w kontenerze stworzyli piosenkę. Rhythm napisał przybyły z nimi KCZ i powstało coś zatytułowanego Together, wszyscy razem. Miłe wspomnienie o Ostródy, która już za kilka miesięcy, i piękny afrobeatowy międzynarodowy numer. Posłuchajcie. Music is life, life is music. Grooving. Boom. Grooving, grooving. Yeah, we'll do it together. We say long time grooving. Yeah, we're running together. Grooving, grooving. Yeah, we'll do it together. Good times grooving. Well, on a des flots d'art, quand la ville nous marre. On a des flots high comme on a des sons down. Ils se foutent de nous, pourquoi te faire du mal? Alors quand ils disent white, nous-mêmes on dit black. Quand ils disent strong, nous-mêmes on dit light. Pour reggae music et l'Afrique, je pars en campagne. On avance unis toujours sur la même trame. L'unité, le love qu'on a choisi comme arme. We keep on bringing the vibes, bringing to the higher heights. We keep on moving and grooving into the light, into the sky. We keep on bringing the vibes, bringing to the higher heights. We keep on moving and grooving into the light, into the sky, yeah. Grooving, grooving, yeah, we'll do it together. How we say, long time grooving, yeah, we're running together. Grooving, grooving, yeah, we'll do it together. Good times, grooving. Energy don't stop, the cream of the crop. From pull up to pull up, night after night. Party a party, gala bubble, everything alright. Higher level selector, turn up. Open your eyes, fly like a kite. With the music, fly like a kite. Up in the sky, fly like a kite. Grooving, grooving. Yeah, we'll do it together. How we say, long time grooving. Yeah, we're running together. Grooving, grooving. Yeah, we'll do it together. Good times grooving. Good music, you got your hold on me. Black magic, them say you use money. Whack, why? Everybody want me. When you touch, you leave your spell on me. Got me sweet and done in this lovely candy. Can't do it, does it put your love on me? Music drive me crazy. Music, grooving, grooving. Yeah, we'll do it together. I will say, long time grooving. Yeah, we're running together. Grooving, grooving. Yeah, we'll do it together. Good times grooving. Martynika i Polska razem, Big Up, Single Dread, Baron Black, KCZ, Mad Mike i cała załoga. Piękny numer. I w tych klimatach afrobeatsowych jeszcze przez chwilę pozostaniemy, ale ja przypomnę nasz radiowy e-mail strefa dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Jestem na full zalogowany, więc możecie do mnie pisać w czasie rzeczywistym. Za chwilę już będziecie mieli również wyraźny ku temu powód, ponieważ będziemy rozdawać płytę. Jaką, dowiecie się za chwilę, bo już obok mnie siedzą goście, ale zanim jeszcze goście, to dwa numery z wielkiego świata. Pierwszy to Sa Young. Dotarł do mnie z Kanady, a dzisiaj wyjątkowo dużo kanadyjskiej muzyki w audycji, więc to na dobry początek spotkania z tym pięknym krajem, który postawił opór Amerykanom. Kawałek nazywa się Ileke. Bardzo piękna afrykańska muza, żeby potańczyć w taką gorącą noc jak dzisiejsza. Oh I don't leave work, but I go holiday, holiday. 9 to 5, come here by me, Joe. For my people with the streets, I don't come with another hit. I enter the beat with your favorite style. Shake body, move your feet. Dance my guy, chupa, baby. Go below, come below. Dance, dance. Ileke, ileke, ileke. Ileke, ileke, ileke. Ileke, ileke, ileke. Ileke, ileke. I go holiday, oh. Holiday. 9 to 5, come here by me, Joe. By any I don't leave work, I go holiday, oh. Holiday. 9 to 5, come here by me, Joe. Laptop card go celebrate. Gyrate card go jai. Jai ni holiday. Jori mo fe pe mami go see Dubai. Kinde gbe daddy Johnny Mumbai. I want to make my fans sing my song, because I get people where they hail me. For Africa, they hail me. Eshanko, they hail me. America, they hail me. Europe, that they heal me. Even if not manager, or if not blogger, should be welder, electrician, anchor presenter, you go feel this jam. Oh yeah, dance. Oh yeah, dance. Oh yeah, oh yeah, dance. Ileke idi, ileke. Ileke idi, ileke. I don't leave work, but I go holiday. Niestety nie potrafię wam powiedzieć, co znaczy ileke, ale Sa Young na pewno pochodzi z Kanady, a w dodatku w teledysku odwołuje się do kultu Fela Kutiego ze zbliżeniem kamery na plakat wielkiego nigeryjskiego mistrza i to taka, no w sumie po części współczesna kontynuacja. Jeszcze jeden gorący numer z wielkiego świata, tym razem z Jamajki. Jesse Royal prezentuje nowy singiel. Singiel, który jest ciekawe bardzo, odwołaniem do piosenki, która była kluczową częścią amerykańskiego ruchu na rzecz praw obywatelskich. Piosenkę tę wykorzystali Freedom Singers, aby wspomóc protestujących, a oryginalnie to była dziecięca piosenka gospel napisana przez Harego Dixona Lesa w latach 20. XX wieku. Ciekawa historia, piękny numer, słychać tutaj dzieci, więc Jesse Royal powraca w nowym, lekko również afrobeatsowym klimacie z dziećmi w pieśni na rzecz praw ludzkich Light of Mine. I stand from scratch and sleep. Every style and my flow, them sweet like knees. Every from me in a khaki suit, man, been ready pile. Now for them I lose weight, man, still heavy. 4 year digital deal, me no need credit. Well, I'm my team, I fit beach, now leave any. Every scheme, every lane, every town, seen Jesse. dignitary. Who are the realest royal? Turn up for being a giant. Make millions without a client. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Now wait for them to tell me me great. Me don't find the key, me don't fly the gate. Testament of the power of faith. If your heart not clean, your mind can't relate. I know about struggle and a smooth road. Make me build these muscles. To myself, stay far from trouble. Cause I did done tell me, say the streets don't love nobody. So me shining globally, while them a back locally. Sold out show home old Cali. Who are the realest royal? Turn up papa in a giant. Make millions without a client. Pastor far I know, one and I will be home. This little light shine, worry about yours cause you can't out mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. You can't hold my flame no matter who you think you are. Rastafari youth, face will never be on the time. Love is all we got to give, and you can have no doubt. Anywhere we stand up, Rastafari devout. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. What do you think this song means? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Show the world how talented you are and let your light shine. Let your inner self like pop out, come out. That's what I think it means to like let your personality shine. Pięknie motywujący numer, nie tylko dla dzieci, śpiewał Jesse Royal prosto z Jamajki. I już w naszym trójkowym studiu w środku nocy goście przybyli z Łodzi. Karina Olejniczak, znana jako Karmel. Cześć Karina. Dzień dobry. Oraz Rafał Jakuszonek, znany jako Awiom. Cześć. Siemanko. Przy Carmen wypisałem sobie, nauczony już różnymi źródłami informacji, Szczecin Gospel Choir, tak. Nowy folklor afropolski, The Zebras i Jihad Sound. Tak, tak. A przy Rafale wypisałem sobie Jam Vibes Sound System. A jesteście tutaj, ponieważ razem tworzycie Name It Sound, który wydał właśnie swoją płytkę zatytułowaną Dub o Folk. No i jak wrażenia pierwsze po wydaniu? Jak przyjęcie? Przyjęło się. Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych informacji. Najbardziej chyba cieszy nas to, że dotarła ta płyta do ludzi, którzy de facto nie słuchają dubu do końca, więc mamy wrażenie i taki też i taką informację zwrotną od ludzi, że się bawią do tej płyty i sobie tańcują. Przekroczyliście granicę stylu, to chciałaś podkreślić, tak? Tak, to jest zdecydowanie coś, co można o tej płycie powiedzieć. Ona przez to, że łączy i dub, i folk, i te właściwie takie nasze nowe podejście do słowiańskości, do folkloru, do ludowizny, dotarła do szerszego grona niż gdybyśmy stworzyli typowo dubową płytę. Bo tu jeszcze nie przedstawiłem, tak Karina już zdradziła trochę informacji na temat tego projektu, ale jeszcze być może niektórzy z was nie wiedzą, wiedzą, że Name It Sound to jest połączenie muzyki basowej, sound systemowej, regowo-dubowej z muzyką słowiańską i tekstami inspirowanymi pradawnymi kulturami, tak bym ogólnie powiedział. To nie jest oryginalny pomysł. Takie rzeczy już wcześniej powstawały. Kto was na tym polu najbardziej inspirował? Trybunie Tutki, oczywiście, i Twinkle Brothers, to jest fundament niemalże, można byłoby powiedzieć. Absolutnie kapela ze wsi Warszawa. Poza tym, że udało nam się wbić w czas, bo oni, kapela ze wsi Warszawa razem z Basałykami wydali coś bardzo zbliżonego, można byłoby powiedzieć, klimatem do tego, cośmy zrobili na płycie Dub of Folk, to dodatkowo jeszcze świetne wpływy i podobne rzeczy robił już Jabba Dub, Banati Crew. Jest mnóstwo ekip w Polsce, które po ten styl trochę sięgały. A z czego to wynika? Rafał, może ty coś powiesz. Z czego to według ciebie wynika? Czy to jest efekt poszukiwania własnych korzeni, czy to jest efekt znudzenia jakąś taką już ustandaryzowaną formułą dubu? Ja myślę, że dub nie ma ustandaryzowanej formuły do końca. To ludzie standaryzują swoje pojęcie o tej muzyce. U nas to wyniknęło, na tą chwilę mam wrażenie, że z chęci poszukiwania na nowo tego, co nas otacza, co jest naszym rootsem. Dużo słuchamy muzyki szeroko pojętej reggae, szeroko pojętego dubu i dla mnie osobiście ciężko ubierać się w szaty osoby, która chce wrócić do Afryki. Jestem Polakiem wychowanym w Polsce i ta muzyka i ten przekaz, który wychodzi z tej płyty, naszej płyty, jest sposobem na to. O tym przekazie porozmawiamy za chwilę. Przypominam, że naszymi gośćmi w Trójce są Carmel i Avion z Name It Sound. Pierwszy kawałek z tej płyty przed nami. Będę se tańcować. Zatańczcie i wy. Pierwszy kawałek w rytmu muzyki basur, będę tańca nogi. Name It Sound, muzyczny duet w trójkowym studio z płytą Dub of Folk, której słuchamy. Będę se tańcować. To była pierwsza propozycja z tej płyty. Mam nadzieję, że wszyscy tam po drugiej stronie radioodbiorników czy komputerów już tańczycie. Na pewno nie śpicie. Dajcie nam znać. Strefa Dread @polskieradio.pl. Napiszcie również maila pod ten adres z tego powodu, że mamy dla was 3 egzemplarze tej płytki na CD dla szczęśliwców. W mailu dołączcie imię, nazwisko i adres, żebyśmy wiedzieli, gdzie ewentualnie wysłać, jeżeli to ty będziesz tym szczęśliwcem. Karmel i Awiom, autorzy tej muzyki. Ostatni raz gościliście w mojej audycji 6 lat temu, sprawdzałem. To była epka, wasze pierwsze wydawnictwo. Ta płyta wydaje się po pierwsze kontynuacją, ale też takim wskokiem wyżej. I ten element etniczności został tu dużo bardziej uwypuklony. Co o tym zadecydowało? Jak te wasze ścieżki artystyczne przez te 6 lat podążały? Wyobraźnia. Prowadzi nas wyobraźnia. No, też zaliczyliśmy bardzo wiele sesji sensystemowych i dużo koncertów, też artystów, o których już zdążyłam dzisiaj wspomnieć. Mm-hmm. Jak pytałeś nas o to źródło, też trochę inspiracji do tej płyty. No i zahaczyli dużo rozmów, bo my zaczęliśmy w ogóle nasz duet od tego, żeśmy sobie podyskutowali. A ja pamiętam, że zaczęliście ten duet od tego, że Rafał robił ci zdjęcia. Tak, to i duet, i małżeństwo zaczęliśmy od tego, tak. A teraz, no i jakby trzymamy się tego, że jakby zaczęliśmy od rozmowy, no i dużo rozmawialiśmy o tym, co by tu zrobić dalej, że chcemy jakby kontynuować. Mieliśmy fantastyczną możliwość też wybrać się na warsztaty do Murajmana, do niego, do studia, do UK, i to też dało nam takiego kopa, żeby zacząć robić muzykę, która de facto siedzi w nas. Ja pamiętam, że Rafał, ty wtedy, te 6 lat temu, to były jakieś takie absolutne pierwsze początki twojej własnej produkcji muzycznej. Czy to się właśnie jakoś rozwinęło, obkupiłeś się w sprzęt, zaciągnąłeś języka u największych mędrców tej technologii w międzyczasie? Tak, zrozumiałem, to jest ogromny temat i poważny. I co, ciężko? Ciężko jest, ale do przodu cały czas idziemy. To jest piękna forma samorozwoju i sposób na naukę tego, co się kocha. A to jest tak, że wy tworzycie w domu, po prostu macie jakieś pomieszczonko, gdzie macie mikrofon, kolumienki, komputer i tak dalej, i się, że tak powiem, razem grzebiecie po godzinach po kolacji? Też tak bywa, ale mamy to szczęście, że mamy dostęp do studia całkiem profesjonalnie wyposażonego i tam możemy tworzyć, robić próby i ogólnie oddawać się stricte muzyce, bo dość ograniczony internet. Same plusy. Tak, czyli pozdrawiamy Maraton Studio. Czyli można działać. Oprócz tworzenia bardzo dużo gracie. Co chwilę rzucają mi się w oczy jakieś informacje, że jakieś kolejne miejsce, o którym nawet nie wiedziałem, że istnieje, a wy tam gracie. Czy granie imprez to jest, podejrzewam, dobry test do własnej muzyki, prawda? Bo wtedy widać, jak ludzie reagują. Czy to jest tak też, że zanim cokolwiek wypuścicie, gdziekolwiek, to testujecie to na imprezie? Tak, zdecydowanie. I często zdarza się tak, że szczególnie na tych imprezach, które sami organizujemy w Łodzi, nasza publiczność LDZ Dub Clubowa jest przyzwyczajona do tego, że testujemy trochę na nich. I często, jak gramy szczególnie nasze sety, nasze fragmenty, przyjmujemy scenę na chwilę, to wypada z moich ust, że słuchajcie, to jest świeżynka, właśnie wypuściliśmy ze studia, dostaliśmy z miksu, posłuchajcie. I oni są, ci nasi słuchacze, ci wspierający tą kulturę, budujący LDZ Dub Club, są pierwszą bramką testową naszej muzyki, naszej twórczości. Pierwsi recenzenci. Tak, zdecydowanie. A my posłuchamy numeru zatytułowanego Do rana z gościnnym udziałem Roberta Deliry Jaworskiego z grupy Żywiołak. Do rana, jeszcze mamy środek nocy, słuchacie Trójki, słuchacie Strefy Dread i słuchacie albumu Dubbo Folk, którego 3 egzemplarze rozdajemy dla chętnych, którzy mailem na strefadread@polskieradio.pl wyślą nam imię, nazwisko, adres, żebyśmy wiedzieli, gdzie taką płytkę przesłać. Słuchajcie, moi drodzy, przed chwileczką wybrzmiał pięknie na lirze korbowej Robert Delira Jaworski z grupy Żywiołak. To chyba jedyny wasz gość na płycie. Dlaczego padło akurat na Roberta i na tą jego lirę? Właśnie, że dlatego, że gra na lirze korbowej. Ja mam, to jest w ogóle śmiesznie może zabrzmieć, ale ja mam ciężką korbę na lirę korbową. I uparłam się już jak zaczynaliśmy budować całość z numerów, które gdzieśmy zebrali na tą płytę, to się uparłam, mówię do Rafała: Rafał, dawaj, po prostu potrzebuję lirę korbową. I pojawiła się wtyczka, Hardy Gardy, ale to nie było to. To nie było to. Wtyczka w sensie wtyczka komputerowa. Tak, wtyczka VST, tak, tak. Ja, to brzmi, to fajnie, ale to jeszcze nie jest to, ja chcę żywy instrument. No i się udało nawiązać właśnie kontakt z Robertem i on przyjechał z lirą do studia, rozsiadł się i zagrał i ojeju, i ja będę do końca życia pamiętać ten moment, bo to była świetna sesja, my tego dnia nagraliśmy 2 numery, 2 kompletnie różne numery de facto i ojeju, wspominam cały czas i za każdym razem, jak słyszę ten numer i tą lirę na żywo i przypominam sobie tą korbę, co się kręciła, te klikające klawisze. To jest doskonały instrument i sama piękny chcę mieć. Tak, absolutnie. Dobra. Sama chcę sobie sprawić kiedyś, nauczyć się grać. To jeszcze pieśni przyszłości, ale no, cieszę się, że mam to szczęście, że mogłam poznać ten instrument jeszcze jak śpiewałam w Domu Folklorze Afropolskim. Poznałam dziewczynę, która w ogóle stworzyła pierwszy podręcznik na lirze korbowej, Malwinę Paszek. I teraz właśnie udało nam się nawiązać współpracę z Robertem, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Niesamowicie to się wkomponowało w ten kawałek i tak człowiek by pomyślał, a szkoda, że tylko w tym jednym kawałku i szkoda, że tylko ten jeden instrument, że nie rozwinęliście trochę tej idei słowiańskiej, czy folkowej, czy etnicznej w warstwie muzycznej. Nie było takich możliwości, nie chcieliście? Chcieliście się skupić przede wszystkim na wokalach? Tak, pracy było tyle, że nie skupiliśmy się na większej ilości gości. Ale szukamy jakby opcji na, bo możemy zdradzić już, że pracujemy nad kolejną dubbo folkową płytą i doszukamy instrumentów wokalnych, nie wokalnych, instrumentów szukamy do tego, żeby dorzucić, uzupełnić. No wspomniałaś, że Robert się nagrał w 2 kawałkach, a na płycie jest 1, to też trochę... Nie, nagraliśmy 2 różne kawałki, jeden na płytę dubbo folk, a drugi dodatkowy. Jeszcze z inną osobą, tak? Tak, tak, tak, tak. O tym kawałku już niedługo. Ale zamieszałam. I to nie będzie na Dubbo Folk 2. Nie, my w ogóle działamy dwutorowo tak naprawdę, bo oprócz tego, że robimy Dubbo Folki, których się mocno uczepiliśmy i są cudowne, to jeszcze mamy naszą działalność stricte związaną z imprezami sansystemowymi, z całą tą kulturą, bo tak. jesteśmy, mogę mówić w liczbie mnogiej, jesteśmy entuzjastami, jeździmy na imprezy w Polsce, poza Polskę, na festiwale zagraniczne, sprawdzamy cały czas scenę i mamy też swoje produkcje stricte po angielsku, bardziej nastawione już na odbiór ludzi zainteresowanych stricte muzyką dub, sound system, masową. I jest to zupełnie inna muza niż to, co słyszymy na tej płycie. To jest w pewien sposób podobna muza. Ale tam jest mniej folkloru. Tam jest inny folklor, tak, tak. Tak. A jeżeli za granicę, to może właśnie takie numery zrobiłyby tam wrażenie swoją oryginalnością, takie jak... I to jest ciekawe, że o tym... Spójrzcie na sukces kapeli ze wsi Warszawa globalny. To jest ciekawe, że o tym wspominasz, bo nam się już udało nawiązać współpracę międzynarodową w ramach Dubbo Folku. Niebawem ukaże się numer Skowronek z Meksykanem Stepperem, który po prostu już robi furorę. I udało nam się zebrać kilka materiałów, które Meksykan Stepper zagrał, ten numer, który stworzyliśmy razem. Udało nam się jeden z pierwszych numerów w ogóle Dubbo Folkowych, który oficjalnie został nagrany, to jest numer, który stworzyliśmy z Misterem Zebrę, Zaszeleścił Las. Pamiętam, tak, grałem tak. go nawet kiedyś w mojej poprzedniej audycji. Tak, tak, tak. A tymczasem na naszej playliście Ja po wodę poszła. dubowe transy od Name It Sound. Przypominam, gościmy w studiu Karinę i Rafała z tego właśnie projektu. Chciałem was teraz zapytać o ten element słowiańskości, bo jest go na tej płycie dużo. Co to są za teksty? Co to są za inspiracje? Czy to są jakieś realne zaczerpnięcia z realnych piosenek? Czy są to wasze pomysły inspirowane jakąś kulturą ludową? Jeżeli tak, to jaką? Czy z jakichś określonych regionów Polski? Czy tak ogólnie? To jest dobre pytanie. Sam czasami jestem zaskoczony, skąd one się biorą, a to wszystko gdzieś wychodzi z Kariny. No tak, no jedynym numerem... Bo tu Karina, tu jeszcze dopowiem. Dobrze. Ludzie nie wiedzą, że ty skończyłaś etnografię, z tego co wiem. Nie skończyłam, studiowałam etnografię. Tak. Interesowałaś się takimi rzeczami już od wielu, wielu lat, jak podejrzewam. Oj, zdecydowanie. Będąc osobą czarnoskórą w Polsce, ma się taki moment, ja miałam taki moment w życiu, w którym zaczęłam się zastanawiać, co jest moimi korzeniami, gdzie są moje korzenie, bo jestem Polką wychowaną tutaj, w tym kraju, ale mam też korzenie, które sięgają aż Afryki. I dla mnie de facto poszukiwanie tekstów i pisanie tekstów i poszukiwanie inspiracji do tej płyty i do pisania tekstów na tą płytę było swego rodzaju kojeniem, bo ja mogłam się odnaleźć w swojej polskości. Na przy okazji, na przykład w tym numerze, który usłyszeliśmy przed chwilą, jest dużo takiego afrykańskiego, dzikiego elementu, który zdecydowanie ujęłam, więc to jest połączenie czegoś, co było taką drogą poszukiwania trochę siebie, takiego znaczenia właśnie tego, skąd jestem, i co mi siedzi w głowie. I bardzo chciałam, żeby... Bo jakby studiując etnografię, zdaje sobie człowiek sprawę z tego, że niektóre teksty, niektóre pieśni po prostu umierają razem z ludźmi, którzy te pieśni śpiewali. Ja bym nie chciała, żeby kultura i słowiańska, ta część Polski umarła i zniknęła. Jest mnóstwo kapel, które to jakby cały czas kultywują. Ale mi też zależało na czymś, co by przedłużyło i poszło, jakby zrobiło krok dalej, krok naprzód, żeby jakby zabrać z tego, co już jest i zrobić coś, co jakby pisze o tym, co jest współcześnie, czyli o zegarku, o rowerze, o czymś, czego... O Lesie znajdziemy jeszcze w starych tekstach, ale o zegarku i o rowerze już nie za bardzo, nie? O komputerze, piosenka ludowa o komputerze. To chciałabym zrobić bardzo, to gdzieś siedzi w mojej głowie, nie? Żeby... Bardzo dobry pomysł, tak. Szczerze mówiąc, żeby zaktualizować te stare teksty o współczesne elementy, prawda? Posługując się tym starym językiem. Absolutnie. Tylko wtedy trzeba wymyślać jakieś nowe słowa, bo jak po staropolsku nazwać komputer na przykład. No, ale to jest bardzo kreatywna droga. Komputero coś tam. Trzeba byłoby Podlasiaków zapytać. Oni świetnie wymyślają takie rzeczy. Wspomniałaś o tych intrygujących afrykańskich korzeniach. Czy ludzie się nie dziwią, że taka dziewczyna jak ty śpiewa takie słowiańskie rzeczy? Czyli nie mówią ci, ojej, co ty tak dziwnie, to przecież nie jest twoje. Dziwią się, ale myślę, że zadziora, którą mam w sobie, i to jest ta polska zadziora, przekonuje ich bardzo. No i to też, myślę, świetnie wygląda, nie? Że stoi dziewczyna ciemnoskóra, którą na dzień dobry wiele osób, jak podchodzi do mnie, to mówi hi, hello, a ja mówię, dzień dobry, miło. No to jakby szybko się przystawiają ludzie, że o jednak, jesteś swoja. Tak, jestem swoja. Odbieram to trochę jakoś kontynuację pięknej pracy Mamadou Diouf'a, który czarnoskórego Senegalczyka, który nieraz w telewizji zawstydzał Polaków swoją wiedzą o historii naszego kraju, tak. A od kilku lat pracuje w Muzeum Wsi Polskiej. Wow. No, zagrajmy kolejną propozycję z tej płyty, bo musi być słowo, ale muszą też być dźwięki. Przed wami po raz kolejny Name It Sound. Call me, team, need To jest Strefa Dread. Słuchamy Name It Sound. 3 egzemplarze tej płyty mamy dla tych wszystkich, którzy mailem przyślą imię, nazwisko, adres. strefadread@polskieradio.pl. E-mail jest stały. Pomyślałem sobie, że na tej płycie bardzo dużo jest o wodzie. Przed chwileczką wspomniana była woda, jest kawałek Ja po wodę poszła, którego słuchaliśmy, woda nie ma wrogów. Mam wrażenie, że ten projekt również służy wam nie tylko do promocji tej słowiańskości, ale również do promocji jakichś ekologicznych treści. Tak, on trochę nam posłuży do tego. Właściwie sami do tego doszliśmy też, rozmawiając o tych numerach, że woda jest ponad wszystkim tak naprawdę. Że to jest ponad ekologią, ponad polityką, ponad wiarą. Woda po prostu jest i bez niej nas by nie było. Trochę jesteśmy złożeni z wody. Ja kiedyś wpadłam na taki tekst, który mówił o tym, że co by było, gdyby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że woda jest Bogiem i jakby traktowali wodę jako Boga. I to byłoby troszeczkę inaczej. Może inaczej by się trochę to wszystko ułożyło. Plus, no kurczę, jednak docierają do nas informacje i mieliśmy niestety bardzo nieprzyjemną okazję doświadczyć tego na własnej skórze. A mówię tutaj o reglamentacji wody. I mieliśmy okazję pojechać de facto na prześwietny festiwal Rototom w sierpniu kilka lat temu i już wtedy doświadczyliśmy tego, że wody po prostu w określonych godzinach nie było w kranie. Rototom jest w bardzo gorących rejonach Hiszpanii, tak, prawda? Tak, tak. No, wtedy tamta część Hiszpanii cała miała problemy. Ogromne. Tak, tak. My doświadczyliśmy burzy piaskowej, wtedy pamiętam, no dużo się wydarzyło i to był już taki moment, który myślę, że mogę to powiedzieć na nas oboje, mocno wywarł na nas wrażenie i potem zaczęliśmy się interesować tym, ile jest wody w glebie, jak to wszystko wygląda i skąd ona się bierze i dlaczego ona jest taka ważna. No to u mnie to było jeszcze wcześniej. Ja zauważyłem, że woda bardzo znika z otoczenia. Otoczenie jest degradowane przez zbetonowanie, wycinanie i wody jest coraz mniej. Coraz mniej wody jest w rzekach, coraz mniej wody jest w glebie. Coraz mniej wody jest dla nas, coraz mniej wody jest dla przyrody ożywionej. Tutaj pojawia się taki tekst, że woda trafiła na giełdę? Tak, tak. W 2020 roku woda została uznana jako, już nie jako prawo człowieka, bo ona przed 2020 rokiem była po prostu prawem człowieka i każdy miał prawo dostępu do wody. W tej chwili woda jest zasobem. W wodę można inwestować pieniądze. Tak. Niedługo będą nam sprzedawać powietrze. Z pewnością. A to już też jest. Zdrowe powietrze można kupić bez kitu. O smutnych historiach rozprawiamy, ale płyta jest całkiem skoczna i mam nadzieję, że wszystkim wam sprawia dużo przyjemności grając w waszych uszach. Gdzie będzie można was zobaczyć na żywo? To takie standardowe raczej pytanie na koniec. Na tą chwilę najbliżej w maju. Tak, w maju, potem w czerwcu spotkamy się w Warszawie. A w maju w Łodzi. A w maju w Łodzi, tak. Zapraszamy Sound System z Warszawy. Tak. Koneksja z Warszawą mocna ostatnio. A później pewnie na Podlasiu, na Tribalandze. To jeszcze ostatnie bonusowe, niestandardowe. Ponoć jakieś dodatkowe dziewczyny będą śpiewały w Name It Sound. To duże słowa, ale tak, prowadzimy współpracę, rozpoczęliśmy współpracę z cudowną wokalistką. Tak. Udało nam się nagrać numer z jeszcze dwoma wokalistkami z Polski. Tak, Ayanaya i Daba Yaga to są dziewczyny, które nam towarzyszą i udało się je zaciągnąć do studia i namówić na to, żeby z nami współpracowały. No i z Ayanaya udało nam się stworzyć dwa numery i właśnie z Daba Yagą i Ayanaya stworzyliśmy jeden, który już niebawem, bo już go udało się nagrać, już mamy dobrze zmontowany szkielet i teraz tylko mix i master. Boże, i jak na to reaguje Rafał? Uwielbiam. Powiedział mąż obecnej tu, Karmy Olejniczak, Karmel. Dziękuję wam bardzo. Rafał i Karina, Karmel, Avion, Name It Sound. Super, że chciało się wam przyjechać z Łodzi w środku nocy. Dziękujemy za zaproszenie. Dzięki wielkie. I gramy jeszcze Name It Sound. Cały czas. Koronek leci, po niebie wędruje, słonko mocno świeci, promienie prostuje. Lesie wiatr liście do tęca zaprasza, a rowerem jedzie urodziwa Kasia. Jedzie jeszcze ciebie. Się nie tworzy, bo licho zna.